na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 23-letni mężczyzna zginął w lawinie śnieżnej pod Chopokiem w Niżnych Tatrach na Słowacji. Jan Śpiewak złoży kasację od wyroków w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Świąteczne paczki w ramach akcji Paczka na Kresy dotarły do Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. 23-letni słowacki narciarz zginął w lawinie śnieżnej pod Chopokiem w Niżnych Tatrach. To pierwsza ofiara śmiertelna w nowym sezonie narciarskim. Do tragedii doszło na stoku narciarskim Jasna. Choć na miejsce wzywany był śmigłowiec ratunkowy, nie mógł uczestniczyć w akcji z uwagi na silny wiatr w regionie. Jan Śpiewak zapowiedział, że złoży kasację od wyroku w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Sąd uznał działacza ruchów miejskich za winnego zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej. Jan Śpiewak nie wykluczył, że złoży także wniosek o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy. Zaznaczył, że anulowanie wyroku byłoby dla niego korzystniejsze niż zwolnienie z wykonania kary. Jednak, jak powiedział, nie ma wiary w Sąd Najwyższy, dlatego ewentualnie rozważy przeniesienie sprawy na poziom europejski. Nie bardzo teraz wierzę w Sąd Najwyższy. Mi się wydaje, że to też ma bardzo dużo związku z taką solidarnością prawników, tak, że prawnicy się bronią jako grupa zawodowa. Nie chcę już używać tego słowa kasta, bo ono już jest tak nadużywane, ale jako pewna, prawda, korporacja zawodowa, że oni się bronią i jeśli będzie trzeba, to pójdę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tam sprawy z paragrafu 212 są bardzo często, że tak powiem, no stoją po stronie właśnie osób, które są oskarżane, bo w Europie stanowisko jest takie, że nie można karać karnie za wypowiedziane słowa. Polska jest tu ewenementem. Wczoraj sąd apelacyjny w Warszawie uznał Jana Śpiewaka za winnego w procesie o zniesławienie, jaki wytoczała mu Bogumiła Górnikowska, córka ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Minister obrony narodowej odwiedził polskich żołnierzy w Libanie. Mariusz Błaszczak spotkał się z dowództwem misji UNIFIL, w skład której wchodzą nasi wojskowi. Szef MON-u podkreślił, że obecność polskich żołnierzy w Libanie w ramach misji ONZ to wzmacnianie pozycji naszego państwa na arenie międzynarodowej. Polscy żołnierze do Libanu wrócili po dekadzie nieobecności. Wznowienie udziału w misjach ONZ to była dobra decyzja, ocenił minister Mariusz Błaszczak. Ta misja buduje silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jesteście dobrze przyjmowani. W wielu miejscowościach pamiętają mieszkańcy żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wcześniej swoją służbę właśnie wykonywali w Libanie. Polacy wchodzą w skład irlandzkiego batalionu, który działa na pograniczu libańsko-izraelskim, a głównym zadaniem polskiego kontyngentu jest monitorowanie przestrzegania pokoju w tym rejonie. Służba polega na patrolowaniu, monitorowaniu sytuacji na blue line tak zwanej, to jest granica pomiędzy Izraelem a Republiką Libańską. Typowe zadania patrolowe, żołnierze wyjeżdżają w określonych godzinach, patrolują teren. Mówi rzecznik prasowy kontyngentu major Tomasz Suchecki. W Libanie służy ponad 200 naszych żołnierzy z bazy Shamrock. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ponad 2000 świątecznych paczek z Polski w ramach akcji Paczka na Kresy dotarło dziś do Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Akcja organizowana jest po raz trzeci przez Fundację Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom oraz w Polską Fundację Narodową. Wolontariusze z Polski odwiedzają miejscowości na Wileńszczyźnie, takie jak Porudomina. Potrzebujemy takich spotkań, bo naprawdę pokazują one więź naszą z Polakami z Wileńszczyzny i z Polski. Raz, że ktoś pamięta o tym, no i wiadomo, nie, te wszystkie takie niezbędne rzeczy, które są potrzebne na święta. Mało to, co u nas coś takiego zdarza się. Z chęcią przychodzą dzieci, z chęcią kolędy śpiewamy. Zajmuję się szkolnym kołem wolontariatu. Bardzo lubię pomagać ludziom i jak zobaczyłam, że takie są tutaj potrzeby, to z bardzo dużą chęcią, przyjemnością przyjeżdżam i pomagam. Akcja Paczka na Kresy prowadzona jest też równolegle na Grodzieńszczyźnie. A teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wygrali drużynowy konkurs Pucharu Świata w Klingenthal. Drugie miejsce zajęli dziś Austriacy ze stratą 25 punktów, trzeci byli Japończycy. Właśnie w Klingenthal Polacy po raz pierwszy wygrali drużynowo, więc skocznia im chyba odpowiada, co potwierdził po zawodach Dawid Kubacki. Mi się tutaj fajnie skacze, to jest naprawdę bardzo przyjemna skocznia. Jedna z większych, jakie mamy w Pucharze Świata, więc no naprawdę jest tutaj przyjemnie poskakać, zwłaszcza jak mamy takie warunki bardzo fajne, to można ją kochać. Jutro konkurs indywidualny. W piłkarskiej ekstraklasie Śląsk-Wrocław zremisował z Lechem Poznań 1-1, a wcześniej Raków-Częstochowa pokonał Górnika Zabrze 2-1. Trwa mecz Legii z Wisłą-Płock. Po pierwszej połowie jest 2-1 dla Legii. U siatkarzy w lidze Jastrzębski Węgiel wygrał z GKS-em Katowice 3-2. Zaksa pokonała AZS Olsztyn 3-1, mówi Paweł Zatorski. Włożyliśmy dużo serca w to spotkanie. Zabrakło właśnie odrobinę stabilizacji takich emocji właśnie w tym trzecim secie i dociśnięcia po prostu rywala w miarę możliwości. Bardzo cieszymy się, że tak to spotkanie wyglądało, że zwyciężyliśmy za 3 punkty. Trwa mecz Werwy Warszawa z Treflem Gdańsk. Kończy się zacięty pierwszy set. W rozgrywkach pań Stal Bielsko-Biała pokonała ŁKS 3-1. Chemik Police wygrał z MKS-em Kalisz 3-0, a Developers Rzeszów bez straty seta pokonał Radomkę Radom. Piłkarze Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej i CEF Monterrey awansowali do półfinałów klubowych piłkarskich Mistrzostw Świata, które odbywają się w Doszy, stolicy Kataru. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda gol doskonały, to właśnie padł on w meczu Monterrey Al-Sadd zakończonym zwycięstwem piłkarzy z Meksyku 3-2. Warto tego gola gdzieś poszukać. 17 grudnia Flamengo w półfinale zagra z Al-Hilal, dzień później Liverpool zmierzy się z Monterrey, finał 22 grudnia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale jest szansa na większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, miejscami na północnym wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem. 3 stopnie na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 7 w centrum i nad morzem, do 10 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie, w najbliższą niedzielę około godziny 13:00 audycja Dancing Salon Ulica po raz pierwszy z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Do słuchania zapraszają Trójka i Narodowe Centrum Kultury. Audycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Nienawiści tyle jest, aż w powietrzu wisi. śmieją się, śmieją im się prosto w nos. I to bardzo smuci mnie, bo od konfliktu dzieli głos. To przesławna wojna grubych z chudymi z płyty I Ching, o historii, której dziś opowiadają w liście osobistej Lech Nowicki w pierwszej godzinie, w drugiej i w trzeciej Bogdan Lewicz. Za chwilę ciąg dalszy opowieści Bogdana. Natomiast skoro płyta gitarowa, to chciałbym Państwu przypomnieć, że w najbliższy wtorek, czyli 17 dnia grudnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, po raz pierwszy razem zagra czterech wspaniałych polskich gitarzystów. Jan Borysewicz, Apostolis Antymos, Dariusz Kozakiewicz i Andrzej Nowak. Przyjęli zaproszenie Trójki do tego specjalnego koncertu zatytułowanego Czysta Energia. Koncert, który podejrzewam będzie wydarzeniem jednorazowym i oczywiście artystycznie nie do wymyślenia. Bardzo proszę o zanotowanie adresu mailowego lista.osobista@polskieradio.pl. Na ten właśnie adres przyjmujemy zapisy chętnych na najbliższy wtorek, czyli 17 dzień grudnia o 19 w studio Osieckiej. Wystarczy podać swoje imię i nazwisko z ewentualnym dopiskiem plus jeden. Bardzo proszę, czas start. Przypomnę, lista.osobista@polskieradio.pl. Prosimy o imię, nazwisko i ewentualny dopisek plus jeden. Koncert Borysewicz, Antymos, Kozakiewicz i Nowak w najbliższy wtorek w Osieckiej o 19. Thank you. Tutaj zabawne, bo przed chwilą uświadomiliśmy rzecz, która jest oczywista, a dla mnie była przed chwilą odkryciem, że ta czarno-białość charakterologiczna Wojen Gwiezdnych to było przed. To było chwilę przed, w związku z czym jakby idealnie się wpisywało w opis, nie wiem, Ciemnej Strony Mocy czy czegoś tam. Dla mnie to było tak zawieszone w przestrzeni, że nie pokojarzyłem, że to tak blisko kalendarzowo. Ale ja myślę, że my należymy i tutaj kłaniam się nisko stacji, w której jestem. My należymy i wychowani przez tę stację tak zostaliśmy, że te same książki i te same płyty odbieraliśmy trochę inaczej, myślę, niż ci za tej żelaznej kurtyny. Powiedz o samym procesie tworzenia. Zbyszek nie jest najprostszą osobą, szczególnie podejrzewam w kontekście tego projektu, do współpracy. Jak to się układało? Czy to by się zdarzyło napisać na przykład tekst na I Ching bez muzyki? Jakieś fragmenty pamiętam, że tak. Takie myśli bardziej, tak? Takie myśli, takie notatki zrobione. Reszta się docierała w biegu i oczywiście ona ulegała pewnym zmianom. To jest nieuniknione po to, żeby wokaliście, frontmanowi. Trudno mówić właśnie w kontekście I Chingu, gdyby to był koncert, że będzie frontman. Tak. No nie. To miała być zgraja. W związku z czym, no ale dobrze, ale wokaliście, prawda? Że trudno, które przechodzą przez gardło, wobec czego trzeba to poprawić, aby to było bardziej autentyczne i szczere. I z drugiej strony, kiedy te teksty były gotowe, oj, to mi się na przykład bardzo wryło w pamięć, że były takie popołudnia jakimś latem, bo było ładnie i słonecznie. I byliśmy i w ogródkach działkowych, i byliśmy w jakichś mieszkaniach, w których Zbyszek, a ja siedziałem obok, robiłem sobie do tego pewne notatki, brał się za bary z linią melodyczną i śpiewaniem. I teraz tak. To jest bezcenne dla mnie. Zobaczyłem artystę Zbigniewa H. przy pracy, który za wszelką cenę nie tylko usiłuje ukryć, powiedzmy, swoje niedostatki aparatu wokalnego, ale usiłuje wynaleźć dla każdej z tych piosenek inny sposób, stylistykę zaśpiewania, interpretacji. Od karkołomnych i bezsensownych pomysłów, które były zarzucone, wędrowania gdzieś po górze skali, i nie zawsze to jak gdyby wychodziło, to bo jemu wychodziło, ale niekoniecznie tutaj mogło wyjść, ale sposób dzielenia frazy, przeciąganie dźwięków, inaczej. To nie było to odśpiewanie pod nogę, jak w kapelach rockowych, czy nawet w samym Perfekcie, gdzie fraza muzyczna i bęben dyktowały moment położenia, żeby z tej frazy nie wypaść odpowiednich dźwięków. Tu traktowało się to fajnie, trochę jak taką gumę, którą można naciągnąć. To przypomina to, co robią bluesmeni, ale absolutnie nie jest to gatunek bluesowy. To było dla mnie odkrywcze i widziałem, jak bardzo, bardzo zależy mu na tym, aby to zrobić w sposób odmienny. Bardzo często, kiedy opowiada się po latach o na przykład albumach, które są absolutną ikoną, to najczęstszą odpowiedzią artystów jest to, że kiedy nagrywali płytę, kiedy tworzyli, nie mieli świadomości tego, jaki ponadczasowy efekt tego będzie. Tutaj z opowieści wynika, że być może podobnie. Z drugiej strony podchodziliście do tego jak do czegoś zupełnie innego w hierarchii ważności, prawda? Jak wtedy to była najważniejsza rzecz w życiu pewnie, jakoś tam. Z uwagi oczywiście na kontekst i ta sama świadomość gdzieś tam jednak była, prawda? Tutaj nie było na skróty nic. Zastanawiałem się kiedyś, bo gdzieś mnie zaczepiono o to, do jakiego stopnia była to muzyka i słowo duszy, prawda? A do jakiego stopnia była to właśnie ucieczka stylistyczna, próbę jakby otworzenia innej szuflady, zaakcentowania czegoś innego. Ja nie potrafię z tej granicy jakoś, nie wiem, nożyczkami rozciąć. A może te dwie rzeczy są po prostu powiązane? Może kontekst nakazywał wręcz zmiany trochę formy podejścia, sposobu tworzenia, bo tamte były nieadekwatne do sytuacji. Albo może wyczerpywały się poprzez to, że przez lawinowe repetycje po prostu. No co tu dużo ukrywać. Myśmy w pewnym momencie, kiedy nie mieliśmy pomysłu, kopiowaliśmy Zachód, a jednocześnie przerastała ilość ludzi, którzy się muzyką parali. No i jak poszukiwali jakichś środków wyrazu, to chcieli, za wzór sobie zawsze stawiali to najlepsze. Ponieważ po pierwsze nie mieli własnego, a po drugie wykreowanie czegoś nowego jest i bardzo trudne, i bardzo ryzykowne. I o ile tutaj na przykład stacja była producentem tej płyty, ale tam są wytwórnie, z ramienia wytwórni przychodzi Kolo i mówi nie, o tak się nie będziemy bawili. Myśmy na szczęście nie byli przyzwyczajeni do tego. Tu jednak swoboda twórcy zawsze była pozostawiona. Można powiedzieć z jednej strony dzięki ustrojowi, bo skoro pieniądze były wspólne, ludowe, czyli niczyje, no to można je było wydać na wizję artysty, po prostu jakby go to specjalnie za marynarkę nie ciągnąc. A tam, gdzie były pieniądze prywatne wytwórni, czy jakieś spółki, no to tam kontrola nad tym, w jaką stronę wydajemy pieniądze i za co, była większa. Nie mam pojęcia, ale coś w tym jest na pewno. You życiu, gdzie jest nas przed nami. Na kilka chwil dwie wielkie łzy przecięły w pół mą dziecinną twarz. Myślę, że dla historyków też, którzy nie odkryją na przykład teraz historyków ten album, pytaniem będzie, jak on w ogóle mógł powstać, prawda? To się wydaje z perspektywy czasu co najmniej dziwne. Myślę, że trochę o pewnie perypetiach z tym związanych opowie nam Lechnowicki. Natomiast ciebie chciałem zapytać jeszcze na finał rozmowy o jedną rzecz, bo to jest projekt, który trwał kilkanaście miesięcy, długi, rozciągnięty. Mówiliśmy, że forma otwarta. Mówiliśmy o tym, jak to powstawało. Trochę w bólach, trochę w mozole, ale przez to, że mieliście do tego stosunek prawie nabożny. Kiedy przyszedł moment powiedzenia, że to już? Bo to jest dla mnie takie najbardziej fascynujące. Przy tego typu zestawie utworów, przedsięwzięciu, kiedy wiadomo, że to już? Ten moment, bo były takie rozmowy, i to były rozmowy, w których na pewno tutaj ktoś ze strony Trójki brał udział. Wydawało się mi, że ten etap zostaje zamknięty, na przykład z powodu, nie wiem, przekroczenia ograniczonego budżetu na to. I myślę, że to by była zgrabnie i podjęta odpowiedź, bo cały czas wisiało w powietrzu, że będzie ciąg dalszy tego jakiś. On nie nastąpił z różnych względów, ale to nie był definitywny koniec i to nie było, nie wiem, ostatni utwór już zamykający płytę nie jest tym, co wieńczy dzieło, chociaż wielu recenzentów dzisiaj mówi, że jest to najciekawszy i najbardziej ideologicznie zgodny numer, że tutaj wszyscy wkładają swój talent, swoje serce i jest to nieprzystrzyżone. I owszem, tak zostało ono edycyjnie potem w wersji płytowej dane. W ogóle nie wiem, czy wtedy się w ogóle już jeszcze o płycie mówiło. Miała być emisja tego całego materiału na pewno i wydawało mi się, i tu Zbyszek musi odpowiedzieć na pewne pytania, wydawało mi się, że cały czas była mowa o tym, że jak tylko, nie wiem, stan wojenny się skończy albo cokolwiek się tam stanie, takiego, że estrada znowu zapełni się ludźmi, muzykami, artystami, to należy to wykonać live, na żywca. Tak się nie stało. Płyta stała się legendą, ale z twojej opowieści wynika, że tam pod spodem buzuje znacznie więcej niż można z samej płyty wyczytać, prawda? Jeżeli, że ta historia jest historią niezwykłych czasów, niezwykłego przedsięwzięcia, dużej wewnętrznej zmiany prawie wszystkich uczestników tego, co tam się działo. Bardzo ci dziękuję za to, że wspominałeś. Pozwolisz, że wystosuję zaproszenie na trochę ciąg dalszy, bo nie powinniśmy tutaj stawiać kropki nad i, ale zostawmy wielokropek w tym momencie. Bardzo ciekawe. Bogdan Olewicz wspominał sesję płyty I Ching. ty. W trzecim Polskiego Radia wspominaliśmy powstawanie płyty I Ching, która powstawała tu przy Myśliwieckiej w studio, które wówczas nazywało się po prostu M1. Wspominali Lech Nowicki, wówczas szef naczelnej redakcji muzycznej trzeciego programu Polskiego Radia, i Bogdan Olewicz, autor wszystkich tekstów. Jak mówiłem przed chwilą, stawiamy tu raczej wielokropek niż kropkę. Do tych sesji, tej muzyki będziemy wracać w bardzo różnych kontekstach. A jutro w Osieckiej o 19:00, i od razu uprzedzam, że niestety nie mamy już zaproszeń, bo mamy nadkomplet. Będziemy słuchać ostatniej reedycji w historii grupy Pink Floyd. Wydawnictwa The Later Years, które w wersji tej najbardziej poszerzonej ma 16 płyt. My teraz zagramy trochę wcześniej nieznanej muzyki, która powstawała w czasie pracy nad płytą The Division Bell. To dysk numer 4 w tym imponującym zestawie. Tam jest właśnie muzyka, która wcześniej nie oglądała światła dziennego, przynajmniej na oficjalnych wydawnictwach. Sesja do płyty The Division Bell i blues oznaczony numerem 1. We'll be right back. znana wcześniej muzyka grupy Pink Floyd, która powstawała w trakcie pracy nad płytą The Division Bell, zespół w składzie David Gilmour na gitarze, Nick Mason na perkusji, Richard Wright na keyboardach i Bob Ezrin na basie. Utwór kolejny, Slippery Guitar. Utworów koncertowych i 7 studyjnych na dysku numer 4 wydawnictwa The Later Years grupy Pink Floyd. Ten dysk numer 4 to rzeczy wcześniej niepublikowane. A na pozostałych 11, dobrze mówię, nie, 12, całe bogactwo wszystkiego, co zespół zrobił po odejściu Rogera Watersa. Przypomnę, że jutro w studiu Osieckiej na wspaniałym sprzęcie audio wyłącznie polskiej produkcji będziemy słuchać i oglądać przez ponad 2 godziny co zespół przygotował dla fanów. Polecam wszystkim, którzy lubią Pink Floyd, na sprawienie sobie tego prezentu pod choinkę. Pół roku oglądania i słuchania gwarantowane. To jeszcze temat napisany przez Ricka Wrighta. W tym samym składzie Ezrin, Gilmour, Mason i właśnie Wright.